NPO Radio 1 met Bieger Hemmer. Goedenavond. Nog iets meer dan een maand en dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Provincies gaan vooral over ruimtelijke ordening. Anno 2019 lijkt het dan vooral te betekenen waar komen de windmolens en de zonnevelden. Over de dominantie van het klimaatdebat in verkiezingstijd gaat het in het debat op rechts. WNL, opiniemakers, nu eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Jan van der Putten. In de Russische stad Sint-Petersburg is een universiteitsgebouw gedeeltelijk ingestort. Volgens persbureau Interfax zijn er geen doden gevallen. In het gebouw waren 81 mensen aanwezig en die zijn in veiligheid gebracht. Russische media melden dat er 3 etages naar beneden zijn gekomen. De instorting zou zijn veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden. Ja, zo langzamerhand beginnen de politieke partijen een beetje zenuwachtig te worden, want over een dikke maand zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. En vandaag begonnen de campagnes van Forum voor Democratie, de SGP en GroenLinks. GroenLinks in Zwolle, Wilma Borgman staat daar ook. Wat staat er voor die partij op het spel, Wilma? Ja, bij GroenLinks kijken ze vooral naar de Eerste Kamer. GroenLinks hoopt heel erg dat de coalitiepartijen een forse nederlaag gaan leiden. Want dan komt GroenLinks in een positie dat ze eisen kunnen gaan stellen. Wij zijn niet afhankelijk van deze coalitie. De coalitie is afhankelijk van ons. En ik zeg Mark Rutte dit. Wil je voorkomen dat burgers de rekening betalen? Wil je voorkomen dat het belastingplan in gevaar komt? Wil je voorkomen dat dit plan strandt in de Eerste Kamer? Dan is steun voor onze CO2-belasting cruciaal. Want dat is wat er 20 maart op het spel staat. We hebben een zeer rechte rug. En straks is er één groot verschil met de formatie. Dan zijn we nodig voor die meerderheid. En dan hoop ik dat het kabinet bereid is meer mee te bewegen met onze plannen. Want ik heb ook altijd gezegd, wij zijn niet van plan om dit kabinet aan de meerderheid te helpen. Zij mogen onze plannen aan de meerderheid helpen. Maar dan is het geen samenwerking, maar een dictaat. Nee, dat vind ik heel interessant dat vaak wordt gezegd. Dit is precies hoe rechts altijd dit land heeft geregeerd. Links mocht meedoen om ze aan de meerderheid te helpen. Wij zeggen vol zelfvertrouwen, we hebben plannen voor Nederland. Dit is wat we graag willen doen. Kunnen we daarop samenwerken? Willen jullie daar aan de meerderheid helpen? Willen jullie er iets aan veranderen? Moet het ietsje meer? Moet het ietsje minder? Kan allemaal. Ja, dat is wat rechts al jaren doet. En dat is eigenlijk het herwonnen zelfvertrouwen van links wat je nu hier hoort. En ik zou bijna willen zeggen, wend hem aan. Ja, Jesse Klaver van GroenLinks, die is wel bekritiseerd toen hij in 2017 afhaakte bij de formatiebesprekingen. Dit zegt zijn achterban nu over samenwerking. Als het een slecht plan is, ja, dan ga je er niet steunen. Als het een goed plan is, steun je het wel. Voor mij is het heel veel ingewikkelder is het niet. Op het moment dat zij met betere plannen komen dan dat ze nu hebben, dan is er altijd over te praten natuurlijk. Niet zomaar meegaan voor het meegaan. Dat hebben we gezien met die studielening. Hè, want je ziet, daar heeft GroenLinks aan meegedaan. En vervolgens zie je dat veel minder sociaal lijkt dan het is. En ook nu geen compromissen. Wat mij betreft mag dit kabinet zo snel mogelijk weg. Ja, we hebben er helemaal niets aan. Ze werken niet mee met klimaatplannen. Als ze medewerking willen hebben, dan is de prijs heel hoog. Ja, de prijs is heel hoog. Dat is de boodschap die GroenLinks vandaag wil uitzenden hier. Ja, maar ja, de coalitie kan natuurlijk ook naar andere partijen gaan kijken, toch? Ja, dat kan. Als de prijs voor de steun van links te hoog blijkt, dan kan de coalitie bijvoorbeeld naar rechts kijken. De PVV steunt nu ook heel vaak coalitieplannen naar Forum voor Democratie en natuurlijk naar de SGP van Kees van der Staaij. Nou, eigenlijk vinden we als SGP dat je niet ineens heel anders je moet gaan gedragen of je nu wel of niet ook nodig bent voor een meerderheid voor bepaalde wetsvoorstellen. Je probeert altijd voor te zijn, waar je voor bent, tegen te zijn, waar je tegen bent. Maar je snapt natuurlijk wel dat als het zo is dat je vaker ook kan bijdragen aan een meerderheid voor een wetsvoorstel, er ook nog wel wat meer oog en oor is voor je wensen. Ja, dat was de SGP-leider Van der Staaij. 20 maart dus die verkiezingen en daarna zullen we weten welke partijen er nodig zijn om de coalitie te helpen. Wilma Borgman in Zwolle. In Amsterdam komt definitief een 24 uur opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In totaal worden er 500 mensen opgevangen en waar dat dan gaat gebeuren is nog niet bekend. De Duitse bondskanselier Merkel heeft zich op de veiligheidsconferentie in München uitgesproken voor een sterke NAVO. Volgens haar dreigen internationale samenwerkingsverbanden uiteen te vallen. Er zijn veel conflicten en die moeten we samen aanpakken, zei Merkel. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft in Purmerend een handgranaat meegenomen. Die lag op straat in de buurt van een shisha-lounge en een koffieshop. In verband met die vondst van die granaat werd een deel van het centrum van Purmerend een tijdje afgesloten. Het NOS-journaal. Ruim 100 demonstranten in gele hesjes liepen vanmiddag van het station van Hilversum naar het Mediapark. Ze protesteerden tegen de NOS, omdat ze vinden dat de NOS wat ze noemen nepnieuws brengt. De hoofdredactie ging voor het gebouw van de omroep het gesprek aan met de demonstranten. Waarom is dat niet? Waarom wordt daar niet gewoon eerlijk verslag over gedaan? Ik denk dat we daar verslag over gedaan hebben. Misschien niet in de mate waarin u dat had willen zien. Maar we hebben daar wel degelijk aandacht voor gehad. Jullie laten de stenen gooien, de mensen in Parijs laten jullie zien. Maar het feit dat er 300.000 mensen vreedzaam demonstreren, daar hoor je helemaal niks over. Als nieuwsorganisatie hebben wij heel regelmatig aandacht besteed aan wat in Frankrijk gebeurt. Dat blijven we ook zeker doen. Dat wil niet zeggen dat we dat altijd, elke dag doen dat er iets plaatsvindt. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelouf heeft net een uur gepraat met de mensen die hier naartoe zijn gekomen. Waarom heeft u dat gedaan? Het is opmerkelijk dat er natuurlijk zoveel mensen naar de NOS toe komen om te laten weten wat ze van ons vinden, wat ze van onze berichtgeving vinden. Dus ik ga dan graag het gesprek aan met hen om naar hen te luisteren hoe ze daarnaar kijken. Gaat u er ook iets van meenemen? Nou, wij discussiëren natuurlijk elke dag over de onderwerpen die we maken. Over hoe we ze maken, over hoe we dat beter kunnen doen. Over misschien fouten die we gemaakt hebben. Dus in die zin verandert natuurlijk vandaag niet plotseling iets ten opzichte van gisteren. Maar elk gesprek over wat we doen, voeren we graag. En vind ik belangrijk. En had u ook het gevoel dat uw argumenten gehoord werden? Nou, er waren zeker momenten dat je merkte dat mensen echt het gesprek wilden voeren en wilden luisteren. Die momenten waren er zeker, dus dat was goed. En wat vindt u ervan? Hoofdredactie is naar buiten gekomen, neemt de tijd om te praten, argumenten uit te wisselen. Voelt u zich nu gehoord? Gedeeltelijk. Ik moet eerst nog maar gaan zien wat er gaat gebeuren. Ja, ik bedoel, we zijn al weken bezig om wat te bereiken. En nu wordt er wat toegezegd. Ik ga het afwachten. Wat zou u willen dat er wordt toegezegd? Kom naar de grote demonstraties. Kom daar. Ik was er in Maastricht bijvoorbeeld bij. Nee, gewoon verslag van gedaan. Voor de NOS. Begrijp ik, maar ik bedoel echt qua beeld. Ja, laat zien dat wij... Mijn collega Theo Verbrugge was er ook. Voor beeld, voor tv. Het zijn mijn mondjesmaat stukjes. Loopt u elke week mee? Zo goed als elke week ben ik in Den Haag te vinden. En is het mogelijk om naar de grote manifestaties te gaan? Ga ik daar ook naartoe. Nou, nu de NOS. Volgende week is... Even kijken, is Emma, geloof ik. En op zondag het Malieveld. En dan de week daarop is het Leeuwarden. En heeft u het gevoel dat u al wat bereikt heeft? Op dit moment nog erg weinig. Ja, maar dat komt eigenlijk... Ja, we willen praten met Rutte, maar je weet hoe Rutte is. Die hebben druk met van alles en nog niets. Ja, en voor de rest zien we hem niet. Hoe lang gaat u door? Zolang ik het volhoud. Voorlopig geeft het nog energie. En zolang ik steeds meer gele hesjes bij zie komen, blijf ik doorgaan. Bijdrage van verslaggever Karin Albert. Het is bijna 6:08 het weer. Vanavond en vannacht helder. Temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. En er kan een mistbank ontstaan vannacht. Morgen weer veel zon, 13 tot 16 graden. En vanaf dinsdag is er kans op wat regen. Regen is er nu nog niet, maar er zijn wel files, toch, Helene Geest? Ah, het is er gelukkig maar eentje. En dat is te wijten aan een spoedreparatie op de A15... op de verbindingsweg naar de A27. Daardoor staat er van Nijmegen naar Rotterdam... tussen Leerdam en knooppunt Gorkum 4 kilometer. De vertraging is daar ruim 10 minuten. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Het is fijn als iemand mij groet op straat. Jij hebt het recht goed te doen. Een dakloze groeten bijvoorbeeld. Met jouw hallo laat je hem er meer bij horen. Meer kansen staan op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander. Denk aan een mini. Denk groot. Nee, nog groter. Zie je hem rijden? Mini, mini, mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wim's reden om klant te worden bij Hof Horneman Bankiers. Mijn private banker heeft zo'n mantra als het over beleggen gaat. En Wim zegt hij dan, beleggen is spreiden, spreiden en nog eens spreiden. Nou, ik heb zijn advies opgevolgd. Een gedeelte van mijn vermogen zit nu bij een andere bank. Bij Hof Horneman. Dat is een goede bank, hoor. Maak ook kennis met de Bank voor Vermogensbeheer. Vraag ons kennismakingsboekje aan op hofhorneman.nl. Groot nieuws! Jumbo is niet alleen verkozen door tv-programma Kassa tot goedkoopste supermarkt. Maar ook de Consumentenbond geeft nu aan dat Jumbo goedkoper is dan de Aldi en de Lidl. Zo hebben we de laagste prijsgarantie en de beste seizoensaanbiedingen. Zoals Unox soep in zak, tweede halve prijs. Jumbo, elke dag euro's goedkoper. Je hebt hobbyisten en je hebt specialisten. Je hebt meepraters en je hebt meedenkers. Je hebt met mate gemaakt en je hebt op maat gemaakt. En zo heb je een garage en je hebt een Volkswagen bedrijfswagencentrum. De specialist voor een bus op maat. Met service die het beste past bij jouw bedrijf. Volkswagen bedrijfswagens. Verschil moet er zijn. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Je hebt voordeel en je hebt voordeel op een Volkswagen bedrijfswagen. Nu aantrekkelijke edition modellen, tot €2000 inruilpremie en scherp financieren inclusief 4 jaar garantie op een Caddy, Transporter of Crafter. Kijk snel op volkswagenbedrijfswagens.nl. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Siep Winia. Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers, het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdag tussen 6 en 7 discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd. En dan gaat het ook hierover. Wie zou ervoor zorgen dat je snel en veilig naar de stad kunt fietsen? En wie creëert natuur op onverwachte plekken? Wie neemt het voortouw in de energietransitie? Wie bedenkt waar we de wind het beste kunnen benutten? En nog 30 dagen en dan kunnen we naar de stembus voor verkiezingen die bij heel veel mensen niet een heel groot enthousiasme losmaken. Het zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Dit was trouwens het spotje daarvoor. En die gaan, zo lezen we her en der, over één ding. Klimaat. Daar gaan we het over hebben. En ook over de vraag hoe groot de schaduw is die Den Haag trekt over de provincies. En de nieuw te vormen Eerste Kamer. Hoe gaat die het voortbestaan van kabinet Rutte 3 beïnvloeden? Het is dus een politiek geladen uitzending met gasten die daarin perfect passen. Monique van Haaf, u bent lijsttrekker voor de VVD in Overijssel. Fijn dat u er bent. Zeg ik ook tegen u, Frank Karsten, u bent de oprichter van de stichting Meer Vrijheid. U bent de publicist, auteur van de boeken Discriminatiemythe en De Democratie Voorbij. Heel even in het kort, stichting Meer Vrijheid, wat heeft die als doel? Het doel is om de economische en persoonlijke vrijheid in Nederland te vergroten. Dat betekent lage belastingen en weinig regelgeving. Hebben we het dan over de libertarische stroming? Ja. Fijn dat u zo bondig kunt zijn. Zo dadelijk meer teksten ook van u. Zeker als het gaat over die discriminatiemythe. Want we hebben een onderwerp dat daarin misschien wel perfect past. Opiniemaker vanavond is Siep Winia. Fijn dat u er bent. Ja, laten we eens beginnen. Dat doen we eigenlijk altijd met uw nieuws van de week. Wat is dat? Nou, dat echte nieuws komt straks misschien nog. Maar het nieuws van de dag en van gisteren en misschien vanmorgen ook nog, dat is toch zeker het weer. Lekker, hè? En dan heb ik dus bij wijze van uitzondering één keer niet over het klimaat. Dat komt straks nog, hoop ik. Op alle mogelijke manieren. Maar over het weer van dat we met z'n allen buiten zijn en zo. En dat maakt dan weer veel los bij bijvoorbeeld bij de NOS, die de afgelopen dagen als sociaalpsychologen aan het woord liet. En wat het allemaal met de mensen doet. En daar kan ik aan de ene kant heel lacherig om zijn. Aan de andere kant weet ik van mezelf ook heel erg zeker dat een winter die lang duurt en vooral grijs en donker is, dat mij die niet bevalt. En dat hoef je niet eens sociaal psycholoog voor te zijn om dat te kunnen vaststellen. Maar het geheugen is ook altijd kort, valt me op in deze. Want wie weet nog dat er nog geen 2 weken geleden was er niet zondag 3 februari ook een hele zonnig weekend hadden. In ieder geval een hele zonnige zondag. En in Amsterdam, waar ik woon, staan de terrassen toen ook vol. Maar vandaag deden we net weer alsof het de eerste dag was van die zonnige terras. Ik hoorde inderdaad ook geluksexperts aan het woord. En die moesten ook verklaren waarom mensen inderdaad hier toch echt heel erg gelukkig van werden. Want de meeste mensen worden hier gelukkig van. Ik weet niet of we u ook kunnen scharen tot de categorie geluksexperts. Monique van Haaf, weet u wat geluk is? Wat is het voor u? We ervaren allemaal wel geluk, hè? En de mooie gelukkige momenten, die koesteren we dan ook. Ja. Maar dat is voor ieder persoonlijk, ja, waar je gelukkig van wordt. Dat zonnetje van vandaag, wordt u daar gelukkig van? Oh, dat helpt wel mee in een energiek gevoel, hè? Als het mooi weer is en je kunt lekker naar buiten, dat doet wel goed. Ja, Frank Karsten, was u er ook aan toe? Aan dat betere weer? Jazeker, ik ben geen winterfan. Nee. Nee. En waarom precies? Heeft dat ook inderdaad gewoon met die donkerte te maken? Nou, ik vind het leuk om naar buiten te gaan. En in de winter blijf je toch weer vaker binnen. Ja. En ja, ook Amsterdam, zelfs de Bijlmer, bij wijze van spreken, is relatief mooi als het zomers is. Ja. Maar, ja, alles wordt mooier inderdaad. Ja. Als de omgeving door de zon wordt bestraald, dan gaat die omgeving inderdaad er prettiger uitzien. Ja, dus als er een probleem is met het klimaat, dan zou ik zeggen, mocht het zo zijn dat de winters somberder worden, dan moeten we echt iets aan het klimaat gaan doen. Monique van der Haaf, ik wil even met u door. Want dat u past in dit programma, ja, dat blijkt wel uit het volgende fragment. Meedenken, mee mogen beslissen. Je gaat de politiek in omdat je mening hebt, omdat je ergens wat van vindt, of omdat je vindt dat zaken beter kunnen. En daar wil je over meehelpen denken en meehelpen beslissen. Ja, u gaat de politiek in omdat u een mening hebt. U hebt dus een mening, heel fijn. Zeker. Dan past u dus heel goed bij WNL Opiniemakers. U bent volop, denk ik al, aan het campagne voeren voor de VVD in de provincie. Ja, we zijn al goed gestart. De campagne aftrap is ook geweest. Die doe je provinciaal met een leuk debat wat live is uitgezonden. Dus we beginnen nu met het canvassen, het langs de deuren gaan dus. En het flyeren, de debatten voeren. Alles om zichtbaar te maken van hey, er komen verkiezingen aan, 20 maart, u kunt stemmen. En op welke partijen? Kennen of herkennen mensen u ook? Soms herkennen ze mij. En ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen mij leren kennen, ook de komende tijd natuurlijk. En ja, dat heb je de afgelopen jaren ook aangewerkt. Maar ja, het is ruim 1,1 miljoen inwoners in Overijssel. Ja, die kennen mij niet allemaal. Nee, u bent trouwens ook bestuurder, hè? Gedeputeerde voor die provincie. U hebt dus al veel voor die Overijsselaars kunnen doen. Gelukkig wel. Ja, wat is de track record? Waarmee kunt u ze overtuigen dit keer op u te stemmen? Wat hebt u in uw rugtas zitten? De afgelopen jaren hebben we ons maximaal al ingezet voor die binnensteden in Overijssel. Er is veel leegstand en dat willen we graag tegengaan. Hoe los je dat dan op? Nou, dat doe je vooral met de ondernemers en de bewoners van die binnenstad zelf. Die hebben wat regie terug kunnen geven samen met de gemeente. Daar investeren we in. Dat gaat met kennis en kunde, maar ook met financiële middelen natuurlijk. Om te kijken van hoe raak je daar weer een mooi centrum van. En waar je graag wil zijn, waar je niet alleen maar voor je ene boodschapje komt, maar waar je ook lekker de lunch en de koffie en de thee pakt en het terrasje pakt, waar wat kunst en cultuur aanwezig is, waar je gewoon graag verblijft. Ja, nou, het is goed dat u dat nu aanroert, want er was ook de voorpagina van de Telegraaf vandaag, Sipvinia. Help, de binnenstad verzuipt de voordeel van soortgelijke strekking. Er is wel degelijk iets aan de hand natuurlijk, hè, met het omvallen, na het omvallen van de VND, dat nu trouwens ook Blokker, waarover gepraat wordt, waarvoor gevreesd wordt, de toekomst daarvan, andere modeketens, winkelketens die omvallen. Ja, revitalisering van het centrum van de stad, is dat ook een zorg voor u? Niet per se iedere dag, maar een beetje ook wel. Amsterdam komt een paar keer langs, maar dan ken ik wel een paar andere plaatsen. Mm. Maar waar ik in Amsterdam woon bijvoorbeeld, daar neemt het aantal winkels niet per se af, maar wel het aantal winkels dat er voor mensen is die daar wonen. Nou, dat is een luxe probleem, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat wie zijn die winkels er dan wel? Nou, voor toeristen en zo. Chocoladetentjes. En dat soort werk. Ja. Dat heb je natuurlijk in de rest van het land niet op die manier. Ik denk wel dat je twee verschillende problemen hebt qua leegstand. Maar dat weet gedeputeerde vast veel beter. En dat is ruwweg. We hebben natuurlijk een sterke urbanisering in Nederland. De verstedelijking hebben we de afgelopen 10, 15 jaar tamelijk ongekend. Voor het recente verleden. Dus mensen trekken allemaal naar de stad. Trekken ook in de regio naar de stad. Dus ze trekken naar steden als Groningen en Leeuwarden, die trouwens ook zelf weer vergroot worden. En wat zijn de eerste plaatsen waar de winkelleegstand ontstaat? In die kleinere steden in de provincies. Dat zal in Overijssel net zo zijn. Dus in de steden waar universiteiten zijn, ruwweg gesproken, daar heb je nog steeds wel winkels, denk ik. Daar is de winkelleegstand het minder grote probleem. Maar in die steden die toch al, laten we zeggen, krimpachtig verschijnsel vertonen, heb je een dubbel probleem. Is het probleem inderdaad groter in, ik noem maar een stad, Almelo of Hengelo, dan bijvoorbeeld in Enschede of in Zwolle, Monique van Haaf? Nee, in alle steden is wel leegstand. En overal zit ook wel de wil om daar wat aan te gaan doen. Hè? Vanuit de stad zelf, vanuit de bewoners en de ondernemers. De ontwikkeling dat je in de kleinere dorpen, dat je daar wel directer effect hebt van die leegstand, dat zien we wel. Want dan wordt gelijk de leefbaarheid wel aangetast. Dus dat vraagt ook een andere oplossing. Want je kunt winkeliers niet op die plek behouden soms. Maar dan kun je wel op een andere manier werken aan hoe de saamhorigheid en de verbinding in zo'n dorp behouden blijft. En daar gaat het ook om saamhorigheid in dit geval. Zeker. We noemen dat in Overijssel het nobberschap, wat heel erg belangrijk is. Het goede contact wat de mensen in zo'n dorp hebben, maar ook samen de mogelijkheid krijgen om van alles te organiseren, waardoor het toch een beetje een levendig, bruisend dorp blijft. En in die steden is natuurlijk de leegstand behoorlijk. Daar werken we aan door te gaan kijken, kunnen we meer naar compactere winkelcentra gebieden gaan. Dus dat je die verkleint en dat je in de aanloopstraten veel meer wonen toevoegt of andere functies. Maar daar heb je wel gewoon de medewerking van de vastgoedeigenaar en de ondernemers van nodig. Dus dat is een hele grote organisatie die je daarin optuigt om met elkaar te komen tot die goede, mooie, bruisende maar stad. Maar zou het niet zo kunnen zijn dat mensen die nu zitten te luisteren zich afvragen, waar bemoeit eigenlijk die provincie zich mee? Want daar gaan de gemeenten al over. Hebt u bijvoorbeeld geld dat de gemeente niet heeft? Ik verzin maar wat, hè? Zou dat kunnen? Nou ja, dat zijn een van die dingen die wij inderdaad doen. Wij investeren samen met de gemeente. Dus de gemeente hebben een rol. En wij zien dat zij onze hulp goed kunnen gebruiken. We kunnen ook heel goed de kennis en ervaring die we op de ene plek hebben opgedaan, gebruiken op de andere plek. Dus we kunnen dat ook in verbinden. En je kunt ook kijken naar het verschillende DNA in de steden. Want ze hebben allemaal een eigen karakter, een eigen DNA. Dat ze meer complementair aan elkaar zijn, ja, in plaats van de concurrentie alleen maar aangaan. Die vraag die Sivinia hier opwerpt, hoe nodig zijn eigenlijk die provincies nog? Of het provinciebestuur? Daar komen we zo dadelijk na 6:30 nog wel op terug. Nu even een andere kwestie aansnijden. Een kwestie van deze week. U kunt trouwens meedoen met dit programma. Hè? Hashtag WNL of @WNL Opiniemakers. Heb ik het over Twitter. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Ja, het is een veelgehoorde klacht, of in ieder geval analyse, van onze politiek, onze maatschappij, die zou te polariserend zijn. Nou, goed nieuws deze week uit de hoofdstad. Want daar waren alle partijen het met elkaar eens. Allemaal waren ze laaiend. Spraken ze hun afschuw uit, hun afkeer. Allemaal bijeen tegen Sylvana Simons van Bijeen. Dat u hier de suggestie doet dat zwarte mensen bang horen te zijn voor politieagenten is walgelijk. U moet zich diep schamen. U moet zich echt diep schamen. U kunt lachen, maar ik neem het echt hoogst persoonlijk op. Ik heb alle vertrouwen in de politie. We steunen ze tot het tegendeel bewezen is. En ik vond dit echt het dieptepunt van mijn lidmaatschap in deze raad. We horen de VVD, we horen Partij voor de Dieren, we horen D66. Even de context. Sylvana Simons die vroeg een spoeddebat aan wegens het onnodige en buitensporige politiegeweld bij de Nederlandse Bank. Haar woorden. Vorige week riep een jongeman zwaaiend met een pistool het onheil over zichzelf af. Hij vond het dood. Simons vond een reden om angst te zaaien over onze politie. Over een zogenoemd klimaat van onveiligheid door een bovenmatig aantal kogels. Ze maakte de boel in het debat alleen nog maar erger. Dit nieuws leeft heel erg onder de mensen die ik spreek. Jongeren en met name jongeren van kleur, voorzitter, die schrikken hiervan. Kleur, daar is het woord gevallen. Het leidmotief van deze partij. Het dodelijke slachtoffer was trouwens geen donkere man. Maar goed, nu kun je zeggen het is maar één partij in één stad. Maar politiek op basis van slachtofferschap, blijft die tot de hoofdstad beperkt? Of is dat een groter fenomeen? Aftrappen met Sivinia. Dat is een groot fenomeen. Dat is wel een betrekkelijk recent fenomeen. We hebben het in belangrijke mate uit Amerika geïmporteerd. Dat heet identity politics. Waar dus, laten we zeggen, alles wat met ras te maken heeft, maar dat gaat ook door naar gender en al dat soort dingen. Bepalend wordt ongeveer van wie je bent. Dus het gaat niet meer om wat je zegt of wat je doet, maar welke kleur je hebt. En het slachtofferschap dat je daaraan kunt ontlenen. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen dat Trump daarover zijn presidentschap in reactie aan te danken heeft. Maar mensen ook, die hadden daar genoeg van. En daarom stemden ze op. Precies. Die wilden, kijk, de democraten die kwamen alleen en op voor minderheden, waarop de meerderheden toch nog, laten we zeggen, de blanke meerderheid zei dan maar die Trump. Nou, u durft nog te zeggen blank, hè? Tegenwoordig moet je spreken over de witte mensen. Ja, maar ook op niks, dat scheelt dan weer. Ja. En, dat valt u op inderdaad. Overal deze week ook weer, als je leest kranten, als je kijkt nieuws, hoe vaak het woord wit inmiddels gebruikt wordt. Hè? Ja, en daar zitten natuurlijk twee dingen in. A, is het gewoon een beetje dommige vertaling van het feit van het Engelse white, waar het woord blank als zodanig in deze context eigenlijk niet in voorkomt. En ten tweede omdat men denkt dat er ook al iets racistisch in het gebruik van het woord blank zit. Valt u dat ook op, Frank Karsten? Hoe snel eigenlijk taal aan het veranderen is en misschien daarmee ook wel het discours? Ja, ik denk dat taal snel verandert. En ik denk dat het ook een bedoeling heeft. Want ze willen eigenlijk daarmee jou onderdrukken. Je zullen eigenlijk anderen, hun tegenstanders, aangeven van nee, je gebruikt niet de terminologie die ik heb verordoneerd. Je zegt allochtoon in plaats van iemand met een migratieachtergrond. Of een illegaal in plaats van ongedocumenteerd. Blank in plaats van wit. En daarom ben je slecht. En daarom mag je van racisme beschuldigen. En daarom kan ik je eigenlijk muilkorven ook. Want daarmee ben je ondergeschikt. En die mensen gaan zich dan ook steeds onderdaniger opstellen in het publieke debat. Ja. Omdat continu kan je van alles beschuldigd worden. Van discriminatie en onderdrukking. Als je niet de juiste dingen zegt. Of als je niet de juiste dingen draagt zelfs. Monique van Haven, is dat voor u soms moeilijk? Op het moment dat u spreken moet voor een grote menigte. Let u beter op uw woorden tegenwoordig? Ja, dat doe ik wel. En ik merk ook wel dat er een soort kramp ontstaat. Ik heb zo'n voorbeeld gisteren in een bijeenkomst waarin er een aantal groepen ook op van die flapovers de resultaten van zo'n werksessie werden geschreven. En één, daar stond niets op. En we op de dagvoorzitter ook zeggen, hey, deze is nog helemaal blank. Waarop mensen beginnen te gniffelen en opmerkingen maken van, oh, kan je dat wel zeggen? En dan denk ik, nou, dit kan niet waar zijn. Hè? Dit is gewoon een Nederlands woord wat we gewoon van toepassing is op deze situatie en niets met discriminatie te maken heeft, maar wel een lading heeft gekregen. Dat vind ik wel ingewikkeld. We hoorden net Sylvana Simons, Frank Karsten, aan het woord. Die partij is opgericht om discriminatie onder andere te bestrijden. Hè. U schreef het boek Discriminatie, de discriminatiemythe, om iets anders te bestrijden. Wat precies? Nou, ten eerste staan 14 mythes in over discriminatie. En dan bedoel ik dus ook generaliseren, uitsluiten, segregatie. En die worden daarmee ontkracht. En grotendeels geef ik in het boek aan waarom antidiscriminatiewetgeving niet werkt, contraproductief werkt. Dat zou heel verrassend zijn voor de meeste mensen. Ja, juist het streven om discriminatie uit te bannen zorgt er juist voor dat de discriminatie voorkomt. En het zorgt ook voor meer tweedeling en segregatie. Moet u toch kort uitleggen dan? Ja, nou bijvoorbeeld als je, een mooi voorbeeld is als je discriminatie verbiedt, bij de werkgever is dat vaak het geval, dan en een voorbeeld is de Zweedse werkgever die een moslima als sollicitant kreeg, die weigerde de werkgever een hand te geven en die zei toen tijdens het sollicitatiegesprek, nou dan is ons gesprek ten einde, want dan hoeven we niet verder te gaan. Deze dame heeft een proces aangespannen en heeft dat gewonnen en het bedrijf moest €3000 betalen aan schadevergoeding. Nou lijkt dat een overwinning voor moslima's en tegen discriminatie, maar het is eigenlijk niet, want bedrijven zullen daardoor, als ze niet specifiek op dit handen geven aspect kunnen discrimineren, zullen ze zeggen, oké, dan lopen we veel risico en discrimineren we dus iedereen met een Arabische achtergrond of naam. En daar zitten natuurlijk ook mensen bij die wel heel graag een hand willen geven. Ja. Dus als je niet specifiek kunt discrimineren, ga je dat breder doen. Het is interessant wat u daar zegt. Sibinia, ook iets interessants wat u eerder al hebt opgemerkt. Slachtofferschap in dit land is langzamerhand een verdienmodel geworden. Wat bedoelt u daarmee? Ja, ik hoor dat gelukkig de laatste tijd vaker. Je zag het een paar jaar geleden al met Gloria Wekker. Hè, dus de hoogleraar van Surinaamse afkomst. Gender studies, hè? Ja, was ze inmiddels. En die is een beetje, zou je kunnen zeggen, de filosoof achter de Hollandse import van dit gedachtegoed. En ja, die heeft in dezezelfde studio heb ik met haar, of min of meer met haar wel eens gezeten. Met de vraag die ik min of meer met haar? Nou ja, een interessante zin. Dat kan ik kort uitleggen. Dat was een estafette gesprek. En ik mocht dan op de ene avond een vraag stellen. Die zei de volgende avond beantwoorden. Dus zo zat dat. Ja. En die vraag die kreeg ik opgeworpen. Welke vraag ik aan haar wilde stellen. En de vraag was, denkt u dat het ooit denkbaar zou kunnen zijn dat op enig moment, door welke omstandigheid dan ook, de blanke, voor u de witte, in Nederland ooit van zijn schuld afkomt? Van die slavernijschuld dan met name. Nou, dat mocht zij de volgende avond beantwoorden. En dat werd een heel lang verhaal. Zo zelfs dat de presentatrice er moe van werd. Maar het kwam erop neer, het was niet de bedoeling dat de blanke, de witte, van zijn schuld afkwam. Want kennelijk zat er, zeg ik dan maar, een verdienmodel in. Nou, het is wel de bedoeling dat wij nu even gaan voetballen. Doen we met heel veel plezier. Nou, ik weet niet of de bal rolt trouwens al en die Houtkamp. Want het is nog iets voor 6:30. Het kan dus een interessante wedstrijd worden trouwens tussen AZ en Op de achtergrond horen we inderdaad AZ en VVV Venlo. Is het gezellig daar trouwens, Andy? Ja, zeer gezellig. De hoofdsponsor, ik zal geen namen noemen, heeft ervoor gezorgd dat er wat dames die schaars gekleed zijn met bingo-balletjes rondlopen. En je mag gokken, dus nou, dan kun je nagaan een beetje wat de hoofdsponsor is vanavond. Dat ziet er goed uit, maar het stadion zit ook redelijk vol. Want AZ doet het goed, is ongeslagen na de winterstop. 4 wedstrijden in de Eredivisie gewonnen en ook nog een bekerwedstrijd. En geen doelpunt tegen. Nou, dat zegt genoeg. VVV komt op bezoek met twee broertjes die tegen elkaar voetballen vanavond. Ralf Seuntjes bij VVV en Mats Seuntjes, die een paar weken geleden zo'n nare hersenschudding opliep, die is weer terug bij AZ. We staan op het punt van beginnen. De wedstrijd VVV-AZ in Alkmaar. Altijd gezellig, altijd goed. Lekker weer en hopelijk ook een lekkere voetbalavond. 0-0 natuurlijk, daar beginnen we altijd mee. Dankjewel Andy, we horen zo dadelijk meer van jou. Het is 6:30, hier is het nieuws. NPO Radio 1. Met Levi van Eck. In Sint-Petersburg in Rusland is een deel van een universiteitsgebouw ingestort. Volgens persbureau Interfax zijn er geen doden. 81 mensen zouden op tijd naar buiten zijn gekomen. De instorting is mogelijk veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden. In Straatsburg hebben duizenden Koerden betoogd voor vrijlating van Abdullah Öcalan. De leider van de PKK werd 20 jaar geleden door Turkije gevangen genomen en opgesloten op een eiland bij Istanbul. Oud-staatssecretaris Henk Bleker vindt dat de gevestigde politieke partijen serieus in gesprek moeten gaan met Forum voor Democratie. Bleker was de gast op de ledendag van Forum, hoewel hij zelf geen lid is. De CDA'er vindt het knap dat de partij van Baudet in korte tijd 31.000 aanhangers heeft gekregen. En op steeds meer basisscholen wordt Frans gegeven. Op dit moment zijn het er ruim 40 in Nederland, waarvan 12 in Zuid-Limburg. Daar waren het er 5 jaar geleden nog 3. Willemijn Hubert, we hadden het net al eventjes hier aan tafel over het zonnetje. Iedereen geniet ervan, ik neem aan, jij zelf ook, toch? Zeer zeker. Ja, ja, maar je bekijkt het ook professioneel en hebt ons net al verteld dat het tamelijk uitzonderlijk is. Mm-hmm. Ver boven het gemiddelde. Blijft dat zo? Uitzonderlijk? Ja, voorlopig wel. Als je nog een hele week verder zou kijken, dan zien we wel 2 dagen die een beetje eruit springen. Die wat meer terug naar de normaal zouden gaan, zou je kunnen zeggen. Dat is een dinsdag en woensdag, want dan is er meer bewolking. Komt de temperatuur niet overal meer in die dubbele cijfers uit. Er kan er wat regen vallen, maar op alle andere dagen, eigenlijk tot en met vrijdag, flink wat zonneschijn. Heel zacht weer. Morgen ook zo'n 11 tot 16 graden. Nog iets warmer nog dan vandaag, want vandaag kan de wind uit het zuidwesten. En zeker in de kustgebieden heb je dan die wind over zee. Dat drukt die temperatuur natuurlijk wat. Morgen wat meer zuidenwind, dus ook op de Waddeneilanden denk ik die dubbele cijfers. Ja, maar wel aantrekken best wel grote verschillen, hè, tussen noord en zuid in ieder geval. 11 tot 16, ja. Kan groter. Ja, ja, tuurlijk, kan, ja, altijd groter. Ja. Voor de rest nog iets over deze week, wat het vermelden waard is? Of zeg je, nou, dit was het wel? Nee, nee, nou, we zijn niet. Nou, het ene na het andere dagrecord sneuvelt. Soms landelijk, soms regionaal. Vandaag werd in de Beeld de 30 graden grens overschreden. Nou, dat gebeurde nog niet eerder sinds we de metingen hebben, sinds 1901 in de Beeld. Maar ook als we kijken naar landen om ons heen, kreeg ik ook in die WhatsApp-groep die ik heb met meer meteorologen, kreeg ik ook in Denemarken zijn ook weer hoge temperaturen gemeten. Ook ruimer dan normaal over de tijd van het jaar. En ook in België. En dus, mag ik ook een vraag stellen? Ja? Waar komt het mooie weer vandaan? Waarom hebben we mooier weer nu dan vorige week? Omdat we nu te maken hebben met een hoge drukgebied, wat met zijn kern eigenlijk net ten zuidoosten van ons ligt. Wij zitten dus weer meer aan die westflank daarvan. Dus de wind komt bij ons veel meer uit het zuiden tot zuidwesten. En daar zitten ook de hogere temperaturen. Ligt natuurlijk wat meer, maar als het hoge drukgebied maar even ergens anders ligt, dan hadden we anders weer gehad. Nou, dat klopt, klopt, want dat gaat dus eigenlijk dinsdag en woensdag gebeuren. Dan trekt dat hoge weg en dat maakt wat meer ruimte voor lage drukgebieden. En dus wat meer bewolking en regen. Moeten we hier een heel uur van maken als het mij ligt? Ja, in ieder geval altijd. Geweldig vak, zeker. Nu, ja, Willemijn Hubert, als je zoveel mensen gelukkig kunt maken, toch? Ja, ja, ja, altijd, ja, genieten. Nou, ja. Dankjewel. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Helemaal niet zo'n gek idee natuurlijk, hè, van Sivinia's om een uur lang te praten over het weer. Want ja, mensen worden daar simpelweg gelukkig van. Dat hebben we net al wel. Nou ja, trouwens, simpelweg gelukkig van. Als het de hele dag grijs is, wat moet je dan een uur lang over? Of als het weer klimaat gaat heten. Of het weer klimaat gaat heten. Ja, we gaan het zo dadelijk nog hebben over klimaat. En we gaan het zo dadelijk ook nog hebben over de wedstrijd. AZ, VVV kunt u volgen op deze zender. Hè? En ik zeg tegen u, luisteraar, dat u mee kunt doen met deze uitzending. Gebruik ervoor de hashtag WNL op Twitter of @WNL Opiniemakers. Of stuur een bericht via de NPO Radio 1 app. Hier aan tafel Mooie gasten. Monique van Haaf, u bent lijsttrekker voor de VVD in de provincie Overijssel. Frank Karsten, u bent de publicist, auteur. Fijn dat u er bent. En we hadden het net al even over een van uw twee boeken. De discriminatiemythe opgehangen aan het verhaal van Sylvana Simons deze week in de Raad van Amsterdam. En opiniemaker is Siep Winia. Toch nog even het nieuws van net. Was wel interessant. Wil ik met u beginnen, maar de andere mensen natuurlijk ook daar in dat verhaal betrekken. 31.000 leden hoorden we inderdaad, hè, Monique van Haaf, inmiddels al, Forum voor Democratie. Is daarmee ook uw partij, de VVD, ruim voorbij gestreefd? Vindt u daarvan? Ja, nou ja, ze doen het dan heel erg goed. Als je zoveel in korte tijd zoveel leden krijgt, volgens mij vanaf 2015, dus dat gaat enorm hard. Het is spannend of dat ook de komende jaren dan zo blijft natuurlijk. Forum voor Democratie doet nu ook in de provincies mee voor de verkiezingen. We hebben ze nog niet gezien. Er zijn al verschillende debatten geweest. Maar Forum heeft voor die debatten bedankt. Dus we moeten het ook nog afwachten hoe dat gaat lopen. Ja, en hoe verklaart u het feit dat het ledental van de VVD eigenlijk gewoon een daling laat zien dan behoorlijk lang al? Ja, dat gaat misschien toch meer om waarover je stemt en niet misschien gelijk verbonden bent aan de partij. Dat zien we wel een terugloop in. Het is niet zo dat we minder stemmers daardoor hebben. Dus het is niet direct aan elkaar gerelateerd. Het zou misschien een beetje meer kunnen liggen in de lijn nu, dat je toch wat meer de vrijheid hebt om per verkiezing te stemmen wat op dat moment je de beste partij lijkt. Daar kan een heel andere reden voor zijn natuurlijk. Wat denkt u, Sivinia? Nou, een partij die het meest regeert, en dat is de VVD de laatste tientallen jaren inmiddels al. Die nu al 8,5 jaar de minister-president heeft. Maar daar wel voortdurend zelf bij inlevert, zou je kunnen zeggen. De identiteit van de VVD is er in de Rutte-jaren niet krachtiger op geworden. Maar we leven in compromissenland. Ja, maar een compromis, daar ga je niet op stemmen. Wat moet je wat weten wat een partij wil? En merkt de u VVD, dat op straat ook? Als regerende partij heeft de VVD er last van gehad. Ja, dat u daar last van hebt op straat ook. Als u aan het campagne voeren bent. Dat mensen te weinig dat typische VVD-geluid herkennen. Nee, maar het is wel dat ik een deel herken in dat men graag wil zien dat de verkiezingsbeloftes die worden gedaan, dat die ook uitgevoerd worden. En de uitleg er voortdurend bij. Redelijk, hè? Toch? Ook. Zeker, maar de uitleg daarbij dat je niet als enige partij, dat je zo groot wordt dat je het alleen voor het zeggen hebt, dat je een democratie leeft, dat je het met elkaar ook moet gaan doen, dat blijft lastig. Ja, Frank Karsten, als de VVD ongeveer minder dan 30.000, ik geloof 28.000, nog 27, leden heeft in totaal. Zijn 300.000, iets meer dan 300.000 Nederlanders lid van een politieke partij. Dat is niet heel veel. Wat zegt dat wat u betreft? Nou, het is opvallend, want ik heb natuurlijk een boek geschreven over de democratie. Precies. En daarvoor heb ik veel onderzoek gedaan. En het blijkt ook dat dit een trend is in alle westerse democratieën. Dat het aantal mensen dat naar de stembus gaat afneemt. En het aantal mensen dat lid wordt of lid is van een politieke partij. En ik denk ook wel, in mijn boek beschrijf ik ook waarom democratie sowieso moet leiden tot desillusie en frustratie. Omdat wat de politici beloven kunnen ze meestal niet waarmaken. Maar degene die het meest belooft, die wordt wel gekozen. En je ziet ook die trend nu in Amerika, waar steeds meer herverdeling wordt beloofd. Dus ik denk dat mensen wel gedesillusioneerd zijn geworden. U zelf ook? Ja, maar dat was al 15 jaar geleden. Dus ik ben genezen van dat idee. En dat heeft mij veel gebracht, want ik ben niet meer gefrustreerd over de politiek. U verwacht er simpelweg niet zoveel van. Nee, en dat is ook wel mogelijk. Hè? Want zelfs als je als je ideale politici hebt, dan nog steeds kan democratie per definitie niet werken. En als je ideale burgers hebt, dan kan het ook nog niet werken. Democratie werkt sowieso niet, zegt u? Nee. Nou ja, het is niet zozeer dat alles uit elkaar valt. Maar het is niet voor niets dat bijvoorbeeld Karl Marx, niet dat ik daar een fan van ben, Sylvana Simons overigens wel. Maar nou, ze heeft op het Marxistische Festival gesproken. Ja, nee. Maar hij zei ook van democratie is de weg naar socialisme. En je ziet ook dat de herverdeling, die is, steeds groter wordt binnen een democratie. En de belastingen zijn ook 100 jaar van democratie, in 100 jaar van democratie gestegen naar iets van 12% naar 50 of meer procent. De regelgeving, de regeldruk is vertweehonderdvoudigd. Ja, desalniettemin gelooft u wel in dit bestuur, Monique van Haven. U bent een dienaar van de democratie. Waarom gelooft u daar wel zo heilig in? En wilt u zich daar ook voor inzetten? Ja, natuurlijk zet ik me daarvoor in. Dat doe ik dagelijks. En in de campagne laten we dat zoveel mogelijk zien. Kijk, we leven in een heel mooi land. En we hebben behoorlijke vrijheden. We hebben een goede zorg. We hebben een goed onderwijs. We hebben het echt heel mooi voor elkaar in Nederland. Mogen we ook ons misschien wel iets vaker realiseren? Dat mogen we ons zeker realiseren. We hebben een prachtig land met heel veel mogelijkheden. Met heel veel kansen voor mensen. Ja. En dan denk ik, ja, dat moeten we ook blijven zien. We kunnen heel veel focussen op de dingen die niet goed gaan. Maar er gaat ook ongelooflijk veel goed. Hè? Ja. Het is een prachtig land om in te wonen, ja, om in te zijn. Nou, focussen op wat wel goed gaat en niet goed gaat, gebeurt dan vooral rond verkiezingen. Nou, dat is nou leuk dat we binnenkort inderdaad de verkiezingen hebben. Nog 30 dagen, iets meer. En dan kunnen de mensen naar de stembus voor de Provinciale Staten. Morgen overigens, zeg ik het direct bij, een grote WNL-verkiezingsdebat. Het eerste grote verkiezingsdebat op tv. WNL op zondag, gepresenteerd door Rick Niemann. En daar aanwezig de lijsttrekkers van de partijen in de Eerste Kamer. Dus Ben Knaap, het CDA, zal er zijn. Annemarie Jorritsma, uw partijgenoot voor de VVD. Paul Rosemuller bijvoorbeeld is er. GroenLinks. Overigens, die verknoping Provinciale Staten en Eerste Kamer. Hè, we hebben getrapte verkiezingen, Sibinia. Is dat voor de mensen, is dat duidelijk wat er precies op het spel staat? Nou, dat idee van lijsttrekkers voor de Eerste Kamer, dat is een uitvindingje. Eigenlijk pas bij de vorige verkiezingen, dus van 4 jaar geleden, heeft dat echt vorm gekregen. Maar ja, we stemmen helemaal niet op die mensen. Dus dat is, het is een beetje een construct, om in het Engels te zeggen. Maakt het daarmee ook kiezersbedrog, of is dat te veel? Nou, dat weet ik niet. Want kijk, die Eerste Kamer is natuurlijk wel degelijk van groot belang. Zeker op het moment dat kabinetten net de meerderheden hebben, in de Eerste en de Tweede Kamer vaak. En dat zal deze keer zeker zo zijn. Maar wij stemmen niet op Paul Rosemuller over een maand. Of op mevrouw Jorisma, of wie dan ook. En dat zijn dus gewoon de kandidaat, fractievoorzitters in de Eerste Kamer. En het is toch een beetje misleidend, zou ik willen zeggen. Hebben die Provinciale Statenverkiezingen er wat u betreft daaronder te lijden ook, Frank Karsten? Die overschaduwing, is geen mooi Nederlands, van Haagse politiek, in dit geval senaatspolitiek? Of ze eronder te lijden hebben, dat weet ik niet. Ik denk dat ze te lijden hebben dat ze misschien weinig mensen opkomen dagen, omdat de provincie niet zoveel te vertellen hebben, omdat ze mensen daar zich minder verbonden mee voelen. Ik heb nog steeds een rare constructie natuurlijk, hè, dat we getrapte verkiezingen hebben. Dus ja. We hebben een parlement bestaat uit 2 kamers. En de ene helft van het parlement, wel de minst machtige misschien, maar toch nog een machtige, daar mogen we niet voor opstemmen. We stemmen gewoon statenleden die heel andere dingen te doen hebben dan zich. Het heet een apolitiek orgaan te zijn, maar is het dat ook? Nou, in de praktijk is het nooit zo geweest. Is nooit apolitiek geweest. En de laatste, 8 jaar, is het zelfs bij uitstek politiek. Want het is in belangrijke mate vaak een verlengstuk van de fracties in de Tweede Kamer. Is het daarmee te politiek geworden, Monique van Haan, de Eerste Kamer, wat u betreft? Nou, dat is niet zoals ik het ervaar. Ik vind het niet te politiek. Ze hebben een eigenstandige rol die ze ook invullen. Het beoordelen van de wetten? Het beoordelen van de wetten, dat doen ze ook. En ik vind het in deze verkiezingen wordt het er veel bijgehaald. Dat ook echt effecten kan gaan hebben op de Eerste Kamer. Ik denk dat het ook kan helpen om er meer aandacht voor te vragen voor de belangrijkheid die deze verkiezingen ook hebben. 20 maart kan er gestemd worden. 4 jaar geleden in Overijssel was er 49,8% wat heeft gestemd. Nou, dat vond ik echt wel heel erg jammer dat nog niet de helft. Landelijk nog iets minder overigens. Zeker, ik weet. Dus maar dan toch nog niet de helft van de mensen die mogen stemmen, gaan stemmen. Dus het is vooral een opkomstcampagne die we ook moeten doen. Welk signaal geven al die niet-stemmers af wat u betreft? Ik heb hem opgevat dat de provincie dan toch te weinig zichtbaar is om in beeld te hebben dat je daarvoor moet gaan stemmen. Dus u hebt de afgelopen 4 jaar niks anders gedaan dan zichtbaar zijn? Wij hebben vanuit de provincie, zowel de staten als het college, hebben vooral gekeken waar kun je ook duidelijk maken wat de provincie doet. En dat doe je door op scholen aanwezig te zijn. Nou ja, door. Frank Karsten vroeg zich af hier aan tafel. Hè? Wat doet die provincie? Wat doet u nou? Nou, voor de mensen. Wij zorgen voor goede bereikbaarheid. We kijken dus ook naar die binnensteden. Water, waar letten wij op? Openbaar vervoer. Er zijn een heel breed scala waar de provincie aan het werk is. Alleen dat is niet zo zichtbaar voor de inwoner. Dat klinkt ook heel bestuurlijk. Hè? Ik vraag me dan af, dat is allemaal erg nuttig. Maar wat u zegt, dat is allemaal voor de provincie. En waarom de provincie belangrijk is. Maar dat wil nog niet zeggen dat je op de VVD moet stemmen in plaats van op GroenLinks. Dus in die zin heeft het ook iets een apolitieke geur. Wat trouwens historisch gezien niet zo vreemd is. Want de provincies die ooit de macht hadden in Nederland, die zijn natuurlijk 200 jaar geleden van hun macht ontdaan. En in feite uitvoeringsorganen geworden van de nationale overheid. En tegenwoordig met het klimaatbeleid nog meer. Hoe ver merkt u dat u inderdaad met GroenLinks-collega's te maken hebt? Of bijvoorbeeld met D66-collega's waarvan u denkt, oh ja, die kijken echt anders tegen de zaak aan hoe bijvoorbeeld deze weg moeten worden aangelegd. Ja, er zijn hele grote verschillen. En het blijkt wel dat het toch weinig zichtbaar is. Maar die verschillen zijn er wel degelijk. En daar gaan de debatten ook over en daar gaan de voorstellen ook over. Er zit een groot verschil in tussen GroenLinks naar het verbreden van wegen aankijkt en hoe de VVD doet. En die verschillen, die hebben een stem. En dat moet je ook proberen in de provincie zo zichtbaar mogelijk te maken. Ik snap dat het voor veel inwoners makkelijker is op de raadsleden. Hè, die lopen in hun eigen gemeente rond. Ja. Dat doen statenleden toch wat meer op afstand. Dus ik begrijp die verschillen wel. Maar het neemt niet weg dat wij een rol hebben die vaak over veel gemeentes gaan. Als we het hebben over bereikbaarheid, gaat dat niet over één gemeente. Dan pak je wel de hele provincie mee. Die weg die doorkruist ook heel veel gemeenten. Dus kijk je daar net even een stap boven om het gewoon integraler te kunnen bezien en te investeren ook. Ja, we gaan weer even voetballen. AZ tegen VVV is natuurlijk was net nog niet begonnen, maar nu bijna alweer een kwartier onderweg. En die Houtkamper doet verslag. En het was heel gezellig in het stadion en het zonnetje scheen en wat dan niet meer. En is er inmiddels ook gescoord, Andy? Ook dat. Dus de avond kan al niet meer stuk. Want AZ scoorde na 7 minuten al een doelpunt via Guus Til. En dus leidt AZ met 1-0 tegen VVV. Nu ligt de speler van AZ redelijk geblesseerd op de grond. Dus het spel ligt stil. Maar inderdaad, de nummer 4 tegen de nummer 7. AZ staat vierde. Staat met 1-0 voor door het doelpunt van Guus Til. Ja, ik zit even ben te twijfelen. Het zonnetje scheen. Ik denk niet dat hij dat gezegd heeft. Want het zonnetje is inmiddels wel opgehouden te schijnen. Maar figuurlijk dan in ieder geval wel. Dat begrijpt u. Hier aan tafel gaat het over die provinciale statenverkiezing. Ja, mensen bewegen te stemmen is heel nodig, zegt je ook Monique van Haven. Ook in Overijssel. Minder dan de helft kwam de vorige keer opdagen. Ja, dat moet meer. En te helpen in de voorbereiding op de verkiezingsdag 20 maart. Daarom is er sinds deze week de stemwijzer. Daarover misschien later nog meer. Maar er is dus ook een promotiefilmpje. Dit is Jaap. Jaap is een typische Nederlander. Hij houdt enorm van fietsen. En van boterhammen met kaas. Het is een man met een plan. Jaap wil namelijk zijn eigen land beter leren kennen. Wie zou ervoor zorgen dat je snel en veilig naar de stad kunt fietsen? En wie creëert natuur op onverwachte plekken? Wie komt er op het idee om in Zeeland kustversterking te combineren met recreatie en natuur? En wie heeft het lef om juist in tijden van zwaar weer te investeren in werkgelegenheid? Ja, Jaap. Zo leer je nog eens wat. Ja, in de hoop dus dat mensen langzamerhand, Sipinia, een betere indruk krijgen wat daar allemaal gebeurt in die provinciebesturen. Helpt het u? Nou, dit helpt natuurlijk helemaal niks. Je kunt ook wel prachtige filmpjes maken over Europa en zo. En dan denken dat mensen naar de Europese verkiezingen gaan. Mensen gaan naar de stembus als er voor hen iets op het spel staat. Dus het moet zich afspelen in een eenheid die hen aanspreekt. Dus Nederland spreekt aan, de gemeente spreekt aan. Sommige provincies, dus Friesland en Limburg, spreken aan als je daar woont. Maar ook alweer minder dan Nederland of de gemeente. Dat is één. En ten tweede, dus wat ik al zeg, er moet iets op het spel staan. Dus je moet weten, je moet er echt voor gaan. Dus wanneer zijn de verkiezingen bijvoorbeeld, de opkomstcijfers hoog, landelijk. Als het gaat tussen links en rechts, gaat Balkenende winnen of Bos. En dan zie je plotseling dat de opkomstcijfers helemaal niet naar beneden gaan. Dan gaan ze omhoog. 80%? Ja. 82% was het zelfs in 2002 of 2003. Dus er gaan alleen maar veel mensen naar de stembus als ze het idee hebben, en dat hebben ze soms, dat er iets op het spel staat. Dat zou deze keer zo kunnen zijn, want het nationale belang is niet klein, kun je stellen. Er zijn ook partijen die gewoon zeggen van stem ze weg. Ja. En dat is gewoon een campagne op zich. Ik geloof dat de PVV zelf een campagne heeft, stem Rutte weg. Ja, klopt. Dus nou ja, daar kun je veel van zeggen, maar misschien leidt het wel tot een hogere opkomst. Nou ja, zou ik zeggen. Weet je, als het een hogere opkomst geeft van mensen die dan ook zelf nadenken over waar ze op gaan stemmen, is dat hartstikke mooi. Dan maakt het u niet uit. Het is heel goed als er gestemd gaat worden. Ja, maar dat Den Haag dan op zo'n manier ook het provinciehuis binnenwandelt. Ik vind het niet erg als we vanuit Den Haag echt ook de thema's spelen waar wij als provincie ook mee te maken hebben en dat daardoor de opkomst groter wordt. Nou, kijk, nou hebben we één thema en dat lezen we overal dat er echt toe doet tegenwoordig. Frank Karsten, wil ik even bij u toetsen. Beleeft u het ook zo? Het gaat om klimaat, punt. Het klimaat in, bij de politiek, bedoelt u? Nou, we lezen overal klimaatbeleid, hoeveel mag het gaan kosten? Dat gespreksonderwerp is dominant. Ook als het gaat om deze provinciale statenverkiezingen. Maar ook natuurlijk op dit moment in Den Haag. Beleeft u dat ook zo? Ja, ik volg het nieuws niet heel nauwlettend. Maar als wat ik zie, geloof ik dat het inderdaad over klimaat gaat. En ik geloof dat inderdaad de Vorm voor Democratie misschien wel heel veel daaraan gedaan heeft. Om dat aanhangig te maken. Maar ik bedoel de vraag, beleeft u dat zo meer? Ervaart u het zelf ook zo? Dat het op dit moment voor u misschien wel het meest belangrijke vraagstuk is? Nee? Nou, tenminste, voor mij, ik probeer niet invloed uit te oefenen op de politiek of zo. Ik geloof niet dat ik iets kan doen. Als ik zou, de kans dat je, als je gaat stemmen of met politiek bezighoudt, sorry, ik probeer niet om aardig te zijn. Maar de kans is groter dat je omkomt bij een grote verkiezing. Tijdens een grote verkiezing bij een verkeersongeluk, dan dat jouw stem een doorslaggevende rol speelt. Maar als iedereen zou denken dat die stemmen toch niet toe doet, dan wordt een mooie karige bedoeling. Ja, nou, dan kunnen een paar mensen stemmen, maar het is ook wel zo. Krijg je dan wel heel veel invloed overigens? Ja, dat is waar. Nou, heel veel. Dat valt erg mee. Want zelfs als je 60.000 stemmen hebt, dan nog steeds is je invloed maar heel beperkt. En bovendien, de politici kunnen in een democratie niet ter verantwoording worden geroepen voor het feit dat ze oorlogen starten onder valse voorwendselen, dat ze geld bijdrukken, dat ze de belastingen verhogen of dat ze dat ze verkiezingsbeloften niet nakomen. Ja, u zet vraagtekens bij het huidige politieke systeem. Deed u net ook. Misschien dat we daar een andere keer nog wat langer over door kunnen debatteren. Toch even, die dominantie van het thema klimaat. We lezen het overal terug, Sibinia. Toen dacht ik tegelijkertijd ook, dat is voor u misschien wel goed nieuws, omdat juist in dit dossier zich u zich hebt vastgebeten. Ja, en dat heb ik voornamelijk gedaan omdat anderen dat niet deden. Dus 2 jaar geleden hadden we dus Kamerverkiezingen, landelijke verkiezingen. En daarvoor maakte niemand zich druk over het klimaat en het klimaatbeleid. Dat bleek uit allerlei onderzoek ook. Trouwens, de debatten gingen er ook helemaal niet over, maar ze waren nog niet voorbij. Of de formatie, die ging 7 maanden lang over het klimaat. Welke doelstelling moet Nederland dan wel niet hebben? En wie gaat het betalen? Dat wil zeggen, over het geld ging het eerst steeds niet. Dat leek geen punt te zijn. Maar gaandeweg wordt het natuurlijk duidelijk dat Nederland, dat het niet gratis is, dat Nederland koploper van de wereld wil zijn en koploper van Europa. De vraag dringt zich ook op, waarom hebben we daar iets aan? Wordt de wereld daar beter van? Wordt het klimaat daar beter van? 1. Ten tweede, wat kost het allemaal en wie gaat het betalen? Dus die grote vragen, die zijn pas de laatste paar maanden zijn ze opgekomen. En er zijn En inderdaad ook een paar partijen nu, inderdaad Forum voor Democratie, levert daar een bijdrage aan. Maar ook in de media was er aanvankelijk helemaal geen aandacht voor. En ik schreef toen over Elsevier en ik heb daar omslagverhalen over geschreven die een sterke bijdrage, durf ik gerust te zeggen, hebben geleverd bij het politiseren van dit onderwerp. En het werd hoog tijd. Ja, en is het inderdaad een gepolitiseerd onderwerp ook in Overijssel? Ruimtelijke ordening, daar gaat de provincie over, Monique van Haaf. En dan denk ik in dit geval toch aan windmolens, aan zonnevelden. Hoe prangend zijn die kwesties in uw provincie? Die beheersen heel wat debatten. Het is een keuze. Hè? De discussie over het klimaatakkoord, nou ja, daar wordt behoorlijk op de rem getrapt door de VVD. Klaas Dijkhoff heeft duidelijk aangegeven, het moet haalbaar en betaalbaar blijven. We willen niet ons hele land maar vol gaan zetten met windmolens en zonnepanelen. Dus dat moet je met beleid doen. Het moet goed te doen zijn voor de inwoners. En daar moet je met plannen voor komen. En dat is ook de discussie die we wel hebben in Overijssel. Als ik mensen op straat spreek, nu in de campagnetijd, is dat niet de grootste discussie. Dan het klimaat gaat het niet. Nee, dat is klimaat niet het allerbelangrijkste of het eerste wat ze noemen. Want iedereen wilde wel wat aan doen, maar op zijn eigen schaal en mogelijkheden. Wat noemen ze wel trouwens? Wat ze wel noemen is het wonen. Het wonen, het woontekort, de lange wachtlijsten, het wonen op maat, passend, bij starters, ja, bij ouderen. Maar dan kom je bij het klimaat uit, want de huizen worden een stuk duurder als je ze gasvrij moet afleveren. Dat scheelt al gauw 50.000, 60.000 euro extra. Wat betekent dat er minder groot aanbod van woningen is. En er is een woningtekort. Niet overal in Nederland, maar een groot deel van Nederland. Ook in Overijssel overigens, woningtekort? Ja, wij moeten nog 40.000 woningen erbij bouwen. Dat kan niet op alle plekken. Er zijn ook plekken, wat al eerder even genoemd is, waar het niet zo hard groeit. Dus daar wil je niet veel woningen erbij. Maar de steden wel. Maar het is inderdaad, met het wel of niet het gasaansluiting, is wel een discussie. Dat zien we ook. En dat wonen, dat domineert behoorlijk. Ja, een ander discussiepunt is die van de kost Karsten. Hè? Dat is natuurlijk allemaal verknoopt met elkaar. Maar Frank Karsten, deze week ging het dan over een fact-check. Iets wat Thierry Baudet van Forum voor Democratie gezegd zou hebben, dat het hele klimaatbeleid ongeveer 1.000 miljard gaat kosten. Nee, is niet waar, blijkt nu. Want het kost maar 700 miljard. Die grootste cijfers, waar niemand eigenlijk ook maar zich iets bij voor kan stellen. Wat doen dat? Hoe landen die bij u, om het zo eens te zeggen? Nou ja, ik schrik daar natuurlijk van, hè, dat men daar zo makkelijk mee omgaat. En ik denk dat, ja, heel veel. Het liefst zou ik het zien dat ze dat stoppen in belastingverlaging. Dat is ook goed voor de economie. En daar zullen ze nooit aan denken, natuurlijk. Maar ja, het probleem is een beetje. Ze kunnen ongevraagd of zonder dat er een tegenkracht is, kunnen ze steeds de belastingen verhogen. En veel van die belastingen worden. Energiebelasting is fiks omhoog gegaan. Lezen we deze dagen ook weer over. En veel van die belastingen ook de woonkosten, natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ik bedoel, het gaat niet alleen over belastingen omhoog gaan, heffingen omhoog gaan. Het gaat ook over dat je in je eigen omgeving kosten moet maken. Nou, de optelsom daarvan. Ik vond zelf die berekening die Baudet had gemaakt een beetje slordig. Maar misschien zijn de werkelijke bedragen nog wel minstens zo hoog. Dus ik heb zelf talloze berekeningen met diverse mensen over gesproken. Als je er helemaal nagaat dat als alle 8 miljoen huizen in Nederland van het gas af moeten, en je doet het heel goedkoop, voor 25 mil zit je al op 200 miljard. Ja, dus. Dus gaat het over bij klimaat? Ging het eerst over, laten we zeggen, over een mooie groene wereld? Inmiddels gaat het over grote bedragen. Inmiddels gaat het ook over AZ, dat behoorlijk op dreef is tegen VVV Venlo. Want, en die Houtkamp? Ja, 2-0 na nog geen 25 minuten spelen. Kelvin Stenks, het grootste talent uit de Eredivisie, scoorde het tweede doelpunt voor AZ. Zijn vierde doelpunt in 4 thuiswedstrijden, dus dat is knap. Het enige waar VVV zich aan kan vasthouden is dat het eerder dit seizoen in Venlo ook 2-0 voor AZ werd. En uiteindelijk eindigde die wedstrijd in 2-2, maar dat zie ik vandaag niet gebeuren. 2-0 AZ leidt tegen VVV. En daarmee komt ook een eind aan de WNL opiniemakers voor deze week. Die klimaatdiscussie. Goed dat u trouwens aangeeft, Monique van Haaf, dat het voor de mensen die u spreekt, en dat zijn er nogal wat natuurlijk, op straat daar in Overijssel, dat niet hun primaire zorg is. Wonen, geeft u aan. Wonen is het allerbelangrijkste, want dat komt ook dichtst bij jezelf. Ja. Hè? Je eigen huis, je eigen haard. Hoe doe je dat ook voor de toekomst? Ja, en u geeft weer aan, Siep Wienia, ja, wonen kun je ook niet loszien van die hele klimaatdiscussie, want ja, denk aan zonnepanelen, denk aan de warmte, et cetera, et cetera. Dank voor jullie levendige bijdrage aan deze discussie. Frank Karsten, bedank ik natuurlijk ook. Gedrieën hebben jullie er een mooi uur van gemaakt. Ik verwijs nog even graag naar Rick Nieman, WNL op zondag TV. Morgen om 9:30, dus niet om 9:30, maar 9:30. Scherp, want dan begint het eerste verkiezingsdebat. 6 lijsttrekkers van de Senaat met elkaar in debat. 6 stellingen ook die onderling worden verdeeld. Belooft een spannend debat te worden. Dus zeker kijken. En zo dadelijk, ik weet niet of het spannend wordt, maar wel heel erg leuk. AZ, VVV en andere voetbalwedstrijden ook nog in langste lijn. Fijne avond nog. Dag. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. Honderden ouderen en gehandicapten procederen tegen hun gemeente voor huishoudelijke hulp. Wij worden gewoon behandeld als derderangs burgers hier met dat belachelijke huishoudelijke ondersteuningsplan. De gemeente wil niet zeggen op hoeveel uur hulp de cliënt mag rekenen. Ik vind dat super onduidelijk. Terwijl de hoogste rechter heeft bepaald dat dat wel moet. Lijkt soms op burgertje pesten. Morgenavond om 7 uur in Reporter Radio. Op NTO Radio 1. De strijd om de hulp. Het nieuws van alle kanten. Deze week bij Gamma, 30% korting op al het laminaat. Bestel op gamma.nl of ga naar de bouwmarkt. Dat zeg ik, Gamma. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Prettig hoor, die ergo comfortstoel van Volkswagen. Een verwarmbare voorruit, dat klinkt best handig. En Adaptive Cruise Control, zeg je ook geen nee tegen. Maar waar het echt om gaat, is dat het nu allemaal binnen je leasebudget past. En die stoelen zitten pas echt comfortabel als je ze niet voelt in de bijtelling. De rijk uitgeruste Volkswagen Passat, Tiguan en Arteon Business Air uitvoeringen. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wat wil je nog meer? Kijk op Volkswagen.nl. Mijn naam is Bart van Loo en in mijn nieuwe boek neem ik u mee langs 1000 jaar Europese geschiedenis. Mijn zoektocht voert me naar het ontstaan van de Nederlanden. En wat blijkt? De Lage Landen zijn een Bourgondische uitvinding. De Bourgondiërs van Bart van Loo.